أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تقول، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. یو خبر اورئ، دا دوری نه ده چې زه پاتم تاسو هم پاتوئ. د قرآن نه پاتېدل ډېر سخت ګناه دی. یقین وکئ زما پوزه ډکه شي، زه درس شم کولی وي، زه چرم نه پاسم ګورئ. هسې بېته پاسئ اوس که روجن وي هم وایي زه اوبو څکل نه پاسي، نو هسې بېته ته راغه لاړ شي او لکه سنډو دي ته واپس راشي. که کم سړی پاتې نو خبر نه بیا، زه خود مجبوره یم زما چل پوز زما ډکه شي، زما بیا خبر نه شم کولی. نو یو بس جوړ تاسو مو پاتې جوړ ځای راځئ لکه ما کو کم یو بیا پاتې نو ښه بنی امیر صاحب له پکارې چې کوم لاړ هغه بیا وایه م مرا پرې بس دې دې بهر بیا وایه بهر زه بس ګرځه بهره چې دمه شي. صورت ملک مکی صورت دی، نزولان واو یا دی خو چې زه پاسمه زه خو هر صورت پاسمه پوزه ډکه شي. نو دی مر صورت کښې پاتې دي تر هغې زیر په خلکو باندې پیړو رړ قرآن مجید مخې ته پراتې دي هی د پاته پیړو سوره په دا خبره خلکو له تکلیف ورکوي. هلکه دلته قاري د تلاوت کوي د قرآن مخې نه ځي پاسې سوره په دا خبره قرآن وایي غوږ ورته کېده. قرآن چې بیانوي تو ته غوږ کېده چې الله باندې رحم وکړي. او ته پاس د قرآن نه پاتې تر کوزۍ پورې لاړ شي راشي تر دې پورې څه دې وکړه اوبه خو هم نشي څکوې میت اودس خو هم دور وخت کې نشي کولی. هغې له موږ ټایم ورکوو دې پسې لس یولس بجې ټایم ورکوو او دس به وکوي بیا خیر دی په دې وخت کې. ها بوډا سړی دی هغه اودس ټینګیږي نه، خیر نه دی. بوډا سړی خیر دی خو د ځوانانو او د زړه خود خپل کتر یوې بج تر دوه بوجه پورې زه بیان کوم ما د ساجت نشته خود خو دې دغه لپاره فاطمه د پوز د فاطمه پوز د کشي دی وخت کې چې مصیبت دا پر شوې ده سورته ملک مکی سورته نزولن واو یاده 77 فز سورته تور نه او تقریبا وش پیته ده فز سورته تحریم نه رب د سورته مخ کې تر مخ کی سورته کی ترتیب الجهاد و الانفاق بیان شو ټول تا نو دې سورته کوي چې برکت زاچوم مطلب چې مال مخ کې وی مال لګو دته کې مال دیو لګو نو مال کې بل برکت و چوم دیو جن نو بس راړو مخ کی سورته کوم ته کې جهاد او انفاق ته ترغیب ورکړي شو چې مال لګو نو دته برکت زاچو مطلب کې مال دیو لګو مال کې بل برکت و چوم دیو جن نو بس راړو دویم رب مخ کی سورته کې آد نمبر چی کې د فرښتو سختی بیان شي چې غلال او شداد الله رسول الله ما مرو نو په دې صورت کې آد نمبر 8 کې دا غي قول ذکر کې دا سخت او فرښتو د دې او نور فسیر اړه درم مخ کی صورت کې آد نمبر چی کې د جهنم بیان شو اندې صورت کې آد نمبر 14 کې توحید دنیاي بیانو چې دنیا کې ولې معذب کمه سلورم ربطه ما خطرت که آد نمبر وم که اویل چه صدا ورور که اللہ باتی دستار اخبر عمل صدا دا نو دین صورت که آد نمبر دست که اگه عمل رو بیانه چه کم عمل لی اگه دا اللہ دی کتاب ناوری دل لی یا دا اللہ پا کتاب آنه عمل نکول لی دیو جنه اون پسی اولا گو امتیادات دو صورت صورت با ممتاز ده پا یول دلال و اقریو بانه پا نبی شرف برکات دویم صورت ممتاز ده پا آیت نمبر 8 بانده چه فایی که دا اغا فرقتو قول تکادوس تمیز من غیر کل مالوکی فی آفوج نسا علم خدمتو ها علم یعیتو کم ندیر درم امتیاز صورت ممتاز ده پا آیت نمبر 10 بانده و قال لو کننا نسا و ناکل ما کننا فی اصحابی سایر مقصد ده صورت هم نفی شرف البرکات افده بانی اول دلائل عقلی او سبب د جانو دوی بیان کړی آیت نمبر 10 کې د دې دانه د سلورمې سي اتم باب شروع کیږي و بابونه ختم شو دا اتم باب دی او په دې کې شپږ سورتونه دي دا په نفي شرک اعتقادي په لید وړ باندې لکه یو سورت ملک دی دویم سورت قلم دی دریم سورت حقه دی اصدار معارض ده پینزم سورت نوح ده وشپگم سورت جن ده ده اتم ایسه ده قرآن کریم ده ده دی سورت مقصد ده نفی شرف البرکات افده بان دلائل حدیث کرا دی نبی اسلام با دوده که نمخ که ده سورت اصدار ده علی بلا میم سجده دوارا بیولو سا بیابونه شو تا ته چل خیلی چې په ځان باندې خوب آرام کړه چې ستا په ملک شرک دی اعتقادي دی یا فعلی دی نو په ځان باندې خوب حرام کړه اره د شرک وه تر هغې پورې اوده نه شي تر څو پورې چې شرک د شرک دی نه یې کړی دارنګه په حدیث کې را دي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام یو ځل حدیث کې را دي یو تن په قبر تېرېده نو په یک زور د ملک لوسته کې دی شو نو اصل کې هغه کوم چې موږ هغه نه لوسته ځکه واو عرب خاته یا ته کل یقین عبادت خو تر هغه در څو پر سړې مړ شو نی چې مړ شي عبادت ختم شو دار تکلیف خدا دنیا دا خو دار جزا دا قبر یا قبر نه لوسته او دار جزا دا خوږه ابل غروخ کې لین کې نه بار اسمانو کې نه په قبر کې روح نشته ځکه مړ خو د مړ نه روح اوته دی او نخلو خود دولشی نه لاس خود دولشی صرف در روح و رابطه دی قبر دی مڑی سره که دا صاحبی قبر سالم ده اومه که ذری ذری شوه ده اومه واشه یو رابطه قدره ده نور پکی دن نه نه چو روح تی باری بی علاق نشو خوده نخلو خود دیده شی او نه سا اغسته شی نخبی خود دولشی که تو اجی خود دولشی دا چی قبر تی ورم پخبل اولی نتا اچی لامبوی نخبل اولی نه لامبل پوشه صرف یو رابطه قدر ده اوس دا په قبر نه چې اواز را داس شو دا د دې سړی چې په دنیا کې تر دې ملک ډیر رسته و دا دغه عمل منکشف شری سړی دا چې کوم ژوند دی ته په دغه لارا دغه عمل منکشف شو ار دې دلیل څه شه دی نبی اسلام چې کله معراج ته تلو نو الته کې چې فتره غویه بلالا ما الته په جنت کې ستاد خو کشار واردو دا ته کوم عمل کې ته الته مخ کې ترې نو غته نو ترې او په ځمکه باندې خو نبی اسلام ته دغه عمل چې ته کوم عمل کې هغه عمل او ته منکشف شې دی عمل کړي وې ده هو جن اور سنو کوم خو دې چې کله نه دغه کوم او داسو کوم نو دوه رکعت ته یو تل وضو کوم یند او داس نه بعد دوه رکعت نه پر خامو حکم نو د ک عمل نبی اسلام خا دغه عمل وکړ او دا د دې سړي عمل نبی اسلام د بلا د عمل نبی اسلام ته الله التوفو دا رنګ دې سړي ته چې د قبر خوا کې تیرې ده انده د خدای پاک دې سړي د عمل خره دا نه جګ په خپل غني موس دغه کوه تک یا لکه نبی اسلام چې ته معراج ته اپ خبر کې ادم د موسی علی السلام چې هغه موس کو نو موسی علی السلام خو اسمانو کې شپږ اسمان کې وتر ملاقات کو نو دلته شو دلته دغه بدن بدن ته شروع وله ته شروع په ګرو خبر تلو نو دا دې ده کې داغه عمل چې په دنیا کې کړه نخ کار شنه بي اسلام دا معنا او باقي کو ته کوی چې نه دا خپل خو نه خو جوابونه بیان نشي وکړي چې ته جار چې موسی زم بر له کو په خبر کړي نو بیا و جواب نشي کولای ادم بابا بر له خبر کړي بیا جواب نشي کولای جنتیان دغه سې دي دا جنت په خبر کړي او په اسمان کړي کوم شي شهیدان دي نو شهیدان پر ځمکه خبر کوي په ځمکه د الله جنت جوړ کړي جنت خبر اسمانو کړي نو دې صورت په اړه کې را دي چې نبی اسلام روزانه رستدي او اثر صورت اذر الف لام من سیدا بدتیانو ده کېدل نو هغه د جمعې په شپه دا یو بدت دا وکړ چې تخصیص د جمعې چا ویل چې جمعې په شپه باندې بیانو ابل تخصیص دی یو صورت وکړ صورت ملک بیانې صورت الف لام من سیدا تاریخ دا هغه نه بیانې همیشه د فاطمه په پیغمبر په سنتو کې یو رحم توبه کوي نو مقصد د صورت ده نفی شرف البرکات په دلال اقلی او یهود سره اول دا و ذکر تبارک الذی برکت اجون کده عادت برکت څه ته وی الاعطاء والنماء مال خیر ابن قیم معنا کوي ورکول او زیاتو سره خیر نه یو ورکول او زیاتو لو خی کی خیر نی ایت استدراج وی چې مار ورکه او دد زیاتی افسړی کی په بچو کې دغه زیاتی بیا ہے شرابیان شي دناکار دی وی پردی شي نو دغه مال استدراج وکړي دا سړی الو چتو چته راخلاصي وي سره دی ما ایو دے برکت دی دوی چې مال ور کوي او د عزت دی او د په دین کې مخ کیږي دی برکت اور کول او دیاتول سره د خیر نه دا کلمه بل چا لویل شي کنه برکت نو کچر په معنا دې سپ فایل وای چې برکت او جون کې دا کفر د بل چا نه نشته نه پیغمبر را نه ولیدا هغه په معنا دې سپ مفعولی چې ما مبارکن بوکتا مبارکتن دا ٹھیک ده چې خیر پکې چول شي دا جایز دی مون په تفصیل کړو مون په دې باندې تفصیل کړو مخکې صورتونو کې صورت فرقان کې مکرو دي دا مخکې مون کړو تبارک الذی خیر چونکه دی الله رومبه دل دی دی مون کو چې فلاد دا کې اختیار دی نو خیر هغه دا ته چې لاس کې اختیار دی ته چې بابا را خیر تعبیر چې برکت دی دا لاس کې اختیار شته یو ادوی هو والا کولیشن قدیر دا الله پر زما قدرت والا دی هر یو شی مقدور دی الله قدیر دی تو خیر اعدات چې هر قدیر دی ته چې بل خیر ثابته چې دیم خیر چې هغه مقدور دی او څنګه واچي دریم دلیل الذی خلق الموت والحیات خیر چې انکی اعدات دی برکت چې انکی اعدات دی پیدا کړی مرګ او ژوند لوی خیر په خیرونو کې ژوند دی او لوی نقصان په او نقصانو کې مرګ دی یان د نه په نقصان دی مور هغه دی نه خیر چي شو شو درې دلایل شو څلورم دلیل آیت نمبر 13 کې الذی خلق سبع سماوات طباقا خیر برکات اعداد چي چې و اسمانونه یو بل فاصله پیدا کړی طبقه په طبقه نو دغه داد خیر ستا بیا به هم د اسمانه پیدا کړي. پنځم دلیل آیت نمبر پنج کې ولقد زینا سما دنیا بمذابیحا، په دا اکثره ښایسته کړی مونږ اسمان د دنیا په ډیوو باندې. نو خیر او برکت هغه داد شي چې اسمان ښایسته کړی په ستورو باندې، ستا بابا په کې ستوره پیدا کړی. نو شپږم دلیل آیت نمبر تیرہ کې واسرو قولکم وجهرو به، که په پټوی تاسو وینا یا خلو خود په دیوان الله په فوج پر راځو سينو، نو خیر او برکات هغه داد شي چې ستا پرو ستا په دې زبان پوئږي، ستا بابا هم پرو پوئږي. وم دلیل آیت نمبر پندرہ کې هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، دا الله هغه داد چې ګرځول تاسو دواره ځمکه نرمه، نو خیر او برکت هغه داد شي چې ځمکه له نرمه کړې. دور نرمه هم نه چې په ډوبېږي لکه لوبو، دا سختونه اچای کې ته کاروانده نشي کول یا په کې کوې نشي کولستې. نو هغه ذات خیر اچي چې مکه له تابع کړی. اتم دلیل آدم او انیس کې اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات یقبضن، خیر برکت هغه ذات چې مارغانو کې خیر چول لري، په هوا کې وزر ټپکې چتې راخلاتی اروان دي، دا خیر چا چول لري. اته شو نهم دلیل آدم پر تیس کې قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار، خیر برکات هغه ذات چې تعالی غوږونه سترګړو درکړي وي اسباب د فهم، دا یو په ګذار بل چا درکړي چې خیر خیر چول شي. لسم دلیل آیت نمبر 24 کې قل هو الذی ذرأکم فی الارض، و دا الله خیر چې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو په ځمکه کې ستا بابا. یو لسم دلیل اخریات کې قل ارئتم و خبر را کوي ان اصبح ماؤکم کچرو ګرځي وبستاسو غورن پټي، دا چینی در لاله او چکی دا کویان در او چکی فهمه یا تیگو بیمان ماین و سوک جی چرا تبا کتا تا پو بود دا چینو بانده سوک ده نشته سوک استفام دین کار ده دا یول دلال فدی بانده چی برکت اللہ چای نو دا سوا برکت اچه انکه خیر اچه انکه آزاد ده چی داد که ده اختیار برکت اچه انکه آزاد ده چی اگر پرتم قدرت والا برکت اچه انکه آزاد ده چی دا پلاس که نفع نقصان ده برکت اچه انکه آزاد ده چی واسمان پیدا کری برکت اچه انکه ذات آغا ده چی اسمان پڑی او خیستا کری برکت اچه انکه آزاد ده چی ستا پرو پتی دا پویگی برکت اچه انکه آزاد ده چی دمه که لن نرمه کری ده خیر چونکه هغه ذات دی چې مرغانو کې خیر چولې، خیر چونکه هغه ذات دی چې تاکي خیر چول تر غوګونو سترګې اورلې درکړي، او برکت چونکه هغه ذات دی چې سبا بای پیدا کړي، او برکت هغه ذات دی اچي چې هغه د چيني پیدا کړي دی د یو د دلال په دی باندې چې والله برکت اچي او خیر اچي. او دغه ترجمه ده تبارک الذی برکت اجن کی آغازات ہے بیا دل ملک چپلا داغ کی اختیار دے ادا اللہ پر قدرت والا نے آزاد اچ پیدا کرے مرگ اجوان مرگ مخ کے کا اجوان دے رسو کا ولی دکدا مر چ دے دا سبب دے دا سبب دے دو اخروی نعمتوں دے پارا چونکہ دا او پل دے کمرگ نی نو آغا نعمتوں اصل خواہ دے دنیا دا جوان خدا کو لوګونه کې دي کو نن دې کو کله نعمتونه کله مصیبتونه ای هغه ژوند کې به مصیبتونه نه تښتې نعمتونه دي واغې ته تلل پرې تر په مرګ باندې مرګ په پول به تیرېږي دی وجه نه مرګ مخکې کړو لیبلو کوم دې فر چې امتحان کې ستاسو چې کوم ستاسو نه خېستا عمل کو اکثر عملونه وي ډیر عمل لګو کا خو چې کې حسن وي اوسن راځي پیغمبر په طریقه یو دچکری چې پخې کا خو څلور درې دې باندې پخې کا کته په اوبه دوه مې درې مې باندې ګډان پیسان می خیالاله کې تر کله پیغمبر پکې نشته دا نه قبول. ابن کثیر دغه ذکر کړی فإن العمل متقبل شرطين، دا عمل د قبولیت دوه شرط دي. احدهما یو شرط ده ای یکون خالصا لله، چې هغه خالص د الله رضا لپاره، و ثانی ادوهما ای یکون موافقا للشریعه، چغد شریعت مطابق بیا وای ک هغه عمل د شریعت په طریقه باندې مکمل لیکن خالص درضا د الله نه ناغم نه قبول. اکه یو عمل یو عمل د الله درضا لري خو ته د پیغمبر په طریقه ونه کې دلون باید دوی بر درې مې وکي دا نه قبول. د الله د قبول د قبولیت د عمل په دوه شرط دي، یو دا چې توحید سره وي، دویم دا چې احسن عمله د طریقه د پیغمبر پکې وي، نو دغه قبول دی. نو ډېر عمل یې نه وي، لږ وکاو په طریقه د پیغمبر وکړه. هو العادل الغفور، دا الله دی غالبا غالب ده که غلط دی کړی وي نو نیسی دی، نو به غفور دی، معافي وغواړه، توبه وباسه، معاف به دې کړي. الله دې هغه ذات دی چې پیدا کړي و اسمانه طبقه په طبقه دی او بل دفاته. اما ترا فی خلق الرحمن، نوی نیتا پا پیدایشتا مروبان باشاک من تفاوت من تفاوت سعیب سعیب پکشتے. انسان چی ارض و رخشی جوڑ کی نایی که بس سعیبی موٹر جوڑ کی جاپانیانا چی راوی لیگی نسل نقصان پکی، بیاو تا خلق کلی گی دا پکی دیدا نبا آئندہ دا کی ایڈیشن کے آئی تاقاو باتی چاہتے ہو با نور پکرا پیدایشی دا یو اللہ نے داغا پا پیدایش کے اس عیب نشتے. اسمان تا گورا، زمک تا گورا، زان تا گورا، مارغان تا گورا، غویان تا گورا، اس عیب پا کی نشتا. فرجل کم کار دے چھے پیدا کردے نو کار دے سٹ سٹ پیدا کردے، تی پیدا کردے بہر لتا لے سر نیخ پیدا کردے، او نو دے پیدا کردے دنیا لے سر کتا پیدا کردے. فرجل باترا نو گردو نظر فر واپس کا نظر فل اسمان تھا ہر طرح میں فتور آوین تھا پدی اسمان کا سچاوت زرگونا کالو شو چاوت پا گورا گئے یا رنگ خراب شا دا سرخ کل کور جوڑ شا لیکن دی چاہت تیو گورا پا کدہ غراو غلی دی دیر خواہ سڑو جوڑ کر دیر خور سیمٹا لیکن بیان پا کدہ دغشت چت چت خراب شا دی دیوالن تیو گورا خراب شا دی دا اللہ آگا چت نخرابی گی سو مرجل بطرہ کرتے بیاو گردو نظر پل کرتے تسنیہ لی تکرار رہا بیا بیا بیا بیا دانا جو دو ذرا یان قلب الی قلب سر واپس بھی تا تستا نظر خاتیا نامرادا نامرادا تو پک ایپ پیدا نکی وہ حاصل او دا بھی استڑے استڑے بشے خدا اللہ پی پیدا شکی بس نقصان پیدا نکڑے شے. ولقد زینا سما دنیا او پتا اس طرح خیستا کرم گا اسمان دنیا پڑیو دین دا ثابت شده چه دستوری پرومی اسمان که دیم او دویم اسمان که که ده شومی دریم که ویم واقعا من نشودی ده ولی چه دی اسمان تا اون بلا لیلار دا ابیا پر اسمان که دن پیزو سوکار لار دا خوشه نو دا من گوینون دی وجنه وی چه دا خیستکر منگ اسمان دا دنیا یعنی دنیا نیزدی اسمان بمذابیه هم پڑی وہ سارا پستور اگر دو نہیں گا دستوری رجوع مال شیاطین وشتل پار شیطانانو دو کار دل دستور ذکر شو ایو کار نور زانو کی ذکر شو رہے و علامات و بنجہ محتدون پستور لارمونی صدورم کار از قطادوی دو قرآن نہیں ذکر کرے چی ستوری کنی خیر و شر و نقصان رسولی شی افائدہ خواشن دغا صفت دا اللہ دے کم خارے کی پستورو کے قسمتون لڑھائی در قرآن سنت خلاف کار کئی نہ ستور فائدہ اور کولی نہ نقصان اور کولی شی واتن علامہ ہتھیار کرم دستور دری خاردی یو دا جد اسمان زینت دین دا شیطانان وشتر ادرین دش پی پلاری مادمون ہتھیار کرم منگا دی شیطانان اللہ عذاب دوہور او زجر سر تقوی منکر تا نفادا کتانو کفرو برابیم چی کبرو کم پربانے یعنی بلے برکت ثابت کر عذاب جانم عذاب جانم لڑیر بد زیاد اور سوے جانم کر جو غور دو رشی دی پدے کے وابوری دی دی جانم لا شیخ انہیڑے دل ویتا پور عذاب جوش ہوئی ہڑی گی با تکا دو قریب دے تمید مل غیر چی بیال بش دو غسینا دا غسا والدے لیکن دی خلق کو شرک کرو دی خلق کو دا اللہ خلاف کرو چونکہ دا جہنم دا اللہ مخلوق دے مگر دا اللہ دے وجہ غصہ شو دے لیکن مسلمان تو غصہ نشو جو سرے بدعات کے شرک کے تو غصہ نشو کنا تاکہ غیرت نیش تاکہ غیرت ایمانی نیش دے خان جو سرے بدعات دے نا خیر دنگا ارچہ سر جوڑ دے تاکہ غیرت نیش دے تاکہ دو قریب دے دا جہنم چی تمیت جب بیل شد غصے نا ہوا شو کل موت قیفی ها پوجن هر کار چه اغرد روش بری جانم کی او در جانم یانو تا پوز وقی دینا دربان چاند جانم آرام یاتکم نظیر آنور آگل تا تسو گرون که چا تا قرآن نو بیان کرد چی جانم ترالی قارو بای دی بلا بشکا قدانا نذیر یقین راغل هم ته ورن کی او ویل مونتا فرق دی بوته چې ویل تاس چا نه وی فکذبنا نو موږ درو جون کوم وته د ځان نه لګیای ته در پنچرو خبر دی خدای نه دی ویل وقول نو موږ ما نزل من شی نه را لګل الله اس مثلا دا چې توای چې برکت بل دغه نشه چوله دا د پنچرو خبر دی دا خدای نه دی ویلی ان انتم الا فی ضلال کبیر فرثی بوتوی نوی تاز مگر پخ پلوی گمراهی که یارا یا دا قولم دا پرخت دی جانمیان دی چنگو توی چی نی تاز مگر گمراهن لوی گمراهن دی چی تا سولیان منی وقالو بای جانمیان لو کننا نسماو های های کاش شوری دل امن قرآن او ناکلو ابیادانم پوکر پا قرآن نب اونم پا جانمیانو که او دیدن دا جهنم تو سبب ذکر دا نه وی چای چمنګ موس کړه ها چمنګ روزی نیولې ها چمنګ جهاد کړه دا ارث لاړه چې قران او ترنو اټول اعمال لاړه سبب ته جهنم تو سش نور اعمال وکړو او قران ته نور داس چې خیره سم شو نه اورېدل او نه فدان پوه کړو لکه قبر کې ته پوس بکای فرختی یو تا پود با دی کهی چه من ربو کا درم با کهی ما دینو کا درم با کهی ما تقول بی حقی هاد رجلی بو عیسا ایلیکم یا ما تقول بی حقی هاد رجل محمد صلی اللہ دادری خدا تا پودن شو چه بدی که مومنی آقا با صحیح جوابون آر کی نو فرختی با توایی چه داری کم زده کرو دیبایی چه دا ما دا اللہ کتاب زدناتو ما کس دکو او کم چه منافقی یا مشرکی اگر ته چوی مر به ها ها لادری چوته ما دینو کا دی ها ها لادری چوی ما ته کول بیا کی ادره جوړی محمد صلی الله علیه و آله لادری نو پرې ته وته ما دریتا لا دریتا ولا تلیتا لا دریتا ان دې ځان په کړو ولا تلیتا ان چا پرست تلوی نو دلته کوم ګورا نہ لو کنا نہ ہو ہائے ہائے چوریدل من قران ابی ادان ابی پکڑے نو بجانم تنو تلی دا دری تا پوت نہ دی خبر کے سلور دی تا پوت بدی بیا فرختیو کی چلے کا تا چانا قران نو ویلے زان نو پکڑے چ قران وے نہ بسے جواب ور کولی شی دارنګ دلته موږ وی چې قران نه دی ویل جانونو بچت شو په موضوع نه بچ کیږي په روجو نه بچ کیږي په جو نه بچ کیږي الله باندې ګورې عقیده اول نمبر شه ده او عقیده به د قران نه دی کیږي دا تاسو نوٹ کړئ ادا خپل کدان ته وترې دا خبره وتاسو د ارسن مخ کې به دا کوي خلکو ته چې بغیر د قران نه عقیده نه دی کیږي نو چې عقیده ټیک نشي نو نماز قبليږي او نو روجي قبليږي اپ جان کو دکو چاہے ہائے لو کن نسو کو نسو ہائے ہائے چم گر در قران او نہ کلو اب یادان پے گڑ پ قران نہ بو من کو جان می ان کے فاترف بذنب ما اقرار کری پ پخپل جرم زنو بو نے وی دکیو جرم اسلیو اگر نور جرم دی پسیو اقرار پو کی دی پخپل جرم بانے پوشن ویدم بیم فزخ کلی اصحاب سایر حلاکت دیر فر جاندم یانو ان الذین یخشون یکن آکتان بشارت آگا چاہتا چاہ اللہ نویر قرآن تکینا یکن آکتان چویر دن در اپلنا نا دید آگا قرآن تکینا سلام علیکم دیل دا بخنا آجر لوی دے واسر رو قولکم اسیر رو امر دے متضامن دے شرطا او کچرتا تو پټوی خبر لا پړکه یا خله خو دې په دی باندې نو نو یقینن دا الله او دې پرادن سينون هغه د برکت چي چې تاسو پرو کوي خبر دا الله خبر دا په دې الله دی عالم فاعل الله امن چې کوم په دار مفعول کې به اخلي خبردار الله په دې پاهچا چې پیدا کړی دي او دا الله بارک به خبردار دي یا الله استفهام دی اللہ یعلم ادا من چکن پر دا من فائل دا دی عالم و نفارا خبردار یعنی اے ندے پوا آغازات خلقا چی پیدا کری مخلوقا چی تو روسیلی لٹے اللہ یعلم آیا ندے پوا من آغا تو او دامن پدې کې فایل شخه پدې به معنا چې پیدا کړي مخلوقات او دا الله بارک بنا خبردار ذات دی او وم دلیل او دا الله ذات جانکم الارض چې ګرځول تا د ورځ مکه دلول نرم ذات نرم نه چې ډوبېږي او ذات کلکم نه چې په کې فصل نشي کړی یا کوی نه شي کولی یا په قبر نشي کېنسته خبره خبره فهم شو به بنا په منا کې بیا نو ګرځي په اطراف من کب ولکی وګی تا فوګه باندې سوک تان سوري یو زمکه ته په خپل وګو پرې دی مور پلار مور پلار سره په وګه باندې کې د اس وګه کینا نوم باندې ورنی د اوخ وګه کینا نوم باندې ورنی د خر وګه کینا نوم باندې ورنی دا یو مور پلار دی او زمکه چې دا سره په خپل وګو ګرځي کولو مې رس خیر دی خړی در الله نه ادي الله ته فوتا کې تخویب خړی او تخوی به دنیا امین تم بچ بچی تا تو من دا چنه فی سما چې اسمان کې حکم چلیږي نو بچ بچی ایا سبب کوم ار چومړی تا په مخ کې لګد قارون په شان دی ا پیدا یته مرنا دا به په پلاندای پلاند دلدل چې سره په کته دی چې سور ځان خو دې دور کته دی ام امین تم دم تخوی یا بچ بچی من دا غدات نا فی سما چه اسمان که حکم چلیگی فرستون ایو ارتلا لیکو حاتبا چه راوری پتاز بانی کانی رکن قوم دلو ترسن منظر ده چه پو بچی که با نذیر سرنگو نذیری زمای رون او تسلی ولقد کذب الذین من قبلهم و دا اکثر تکذیب کرو آکدان چه مخی دینو دا چه دا پیغمبرانو کل چه دا اللہ کتاب بیان کرو وکستا تقریبا مخه فکه فکه وکانه نکیر سرنګ زما عذاب نکیری یا سرنګ انجام دا دینکار دی او ساتم دی اولم یرو اینه ګور دی دا منکر اله تور مارغان ته شفات دی صاحب فاتو په یک بیرن کولاون کی دو وزر دی او بندون کی دو وزر دی ما ته کو نه نریټینګ کړی دی مارغان په فدا کې بیر مهربان بادشاہ نا نو غزاد برکات جای چې مرغان کی برکات چوره ټینګ کړی دی دا تم دلیل انه یو یقین د الله فرض باندې د انکه ذاته خدا دوا اتون کې مشرکان له زجر کوي چې تا د نور ول سم ور کوي انو نو غزر باندې اسمان یا زمین ناز غضب را لګم انت نو بچ بچ تو بل بچ کی امن هذا الذي اتوب د اغا کس هو جند لکم چا بل اخر ګوډې شي تا دچی چې بچ بکی تان دا بګو ساده بیر مربان ما چانا سوکشته نشته ان استفام نه کار دی ان کافرون یګن کافران چې منکر د قران الا ندی منکر د قران مگر بدوکا کی د نفس بدوکا کی شیطان بدوکا کی فرات دی امن هذا الذي اتوک د اغه سره اغه ذات یا دغه چې خوراک د کتاب سره خوراک بدل کی ذات کا چر بند کی الله خپل خوراک باران بند کی تو بابا شجبان اندر بنوري بل جوبا کی دینن وتل په تر کشه کی خپل نفرت د الله د کتاب نه ابا مې هم شي موکې بن او نتیجه د دوړو آیاتونو بیانې چې دیو انجام چې قران تکې نه اسه کینه نه نسبت جوړ شو او دیو انجام چې قران تکې نه اسه انسان شو ابا مې هم شي یا غاتو چې غا روان موکې بن صرف کو دې په خپل مخ باندې عہد داړل پیداته چې به په توک لګارې اما يمشي یا تو چروان براوان دے برابر فلار مستقیمانه یو تھڑے قران سنت باندې کی عقیده دے قران نه عمل په سنت ته اول سره کا تکړه چې څوک ته سو یغوی انده یو شان دی نه او نه هم دل وا د الله ذات چې پیدا کړی تاسو پس مخه کې او یې ګرځو تاسو لپاره اسمو غوګونه او سترګې او درو غوګونه باندې سو ووره پسترګ باندې وګوره آپ پڑھے کہ میں سو چکا تھا اللہ کتاب کے حق تبورت قلیل ما تشکرون دیر لگتا شکر ادا کوئی دے اندام وہ گن قرآن نہ اور پستر گوانے گور نہ قرآن پڑھے کہ دے قرآن سر شوق نیشتے نو تو بس جنت چیشے اس لازم دلیل وہ دا اللہ آدات ہے چی پیدا کری تا اپس میں کہ پتا بابا ویلے تو شرم دی اللہ تا پورتا کول جی اس بیاد حجرن اوائی منکرین کله به دا وعده د خیامت کې چیرې تا درشتي و یا یقین علم دې الله څنګه ده نو ته سينو نو زه وینا ما یقین انا زې ما يرونکم که ښکار ته ما کار نه فلم ما راو استخف نور کله چې وینې دی عذاب د ذل فتن نږدې سی اتو جولدن کفرو تور بشي مخونه دا کتانو چې انکار کړو د قران نه انکار کړو توینا او بلش دیتا عادل دی دا هغه عذاب چې وي ته په دی باندې هر چې تا درابد اتا خدا غوخته کنه چې قران خلاف دی کو قران ته نه کینه خدا دی غوخته کنه هغه دی قل ارئیتم اوز نفی تطرب نبی اسلام نکی وی خبر را کئی کچر حلاک کی مالا اللہ آتوک چی ماتر دی یا پا مبارا همو کی داو دما دا قدا چی کالا ما حلاکی علاکول میشی دما ملگر حلاکی علاکول شی اکرام را بانی کئی دونگ دا خطان دا بود کم چی فمای جور کافرینا توک دا چی پنا بارکیم منکر دا قرآن نمرکن دا منکر دا توییلا دا داب دا ناغنطا با تو بچ کی قل ورحمان و دک مربان باچا بچ کر کئی آمن نبی منگ ایمان راڑی فدبان دی او بدی اللہ منگ زان سفار لی نظر لی چی پکو با بیجا نی آتو چی اگر پی گمراہ کارا کی پتا بودگی چی تک گمراہ وی کم گمراہ وی من قرآن والو اتا قرآن خلاف تا دان تا پا حقا وی منگ دان تا پا حقا وی نو پتا بودگی چی پا حقا تاوی کم گو انشاءاللہ پتا بلگی قر ارائتو اوس یو رسم اخری دلی وا خبر را کئ کچرو ګر دی وبس تاسو پټي الله یو چې په چینو کې یا په کویانو کې فمیاتی ګون نو څوک د چرته به کتاب په بود چینو باندې استفهام انکار دی ایسو کوم نه مقصد د صورت هم ان فی شرک البرکات په دې باندې یو دلال عقلی بیان او سبب د جهنم ذکر ک اته داس کې چې لو کو نه ناسو او نا کلو ما کو نه فی صاحب سایر مخکوان